Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Dziś głosowanie, wczoraj odbyła się debata o zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa. PiS przekonuje, że projekt jest dobry. PO i Nowoczesna zmiany krytykują. Od 15 do 20% tyle kobiet zasiada we władzach spółek publicznych w Polsce i w tej sprawie nic się nie zmienia od kilku lat. Brytyjska policja aresztowała kolejne osoby, które mogą mieć związek z ostatnim zamachem w Londynie. Posłowie wieczorem mają zdecydować o losach ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jej odrzucenia w całości chcą politycy PO, Nowoczesnej i PSL-u. Kukiz 15 zgłosił poprawkę, żeby skład KRS-u wybierać większością 3/5 albo 2/3 głosów. Projekt przewiduje, że sędziowie dziś tworzący radę zakończyliby pracę, a ich następców wybraliby posłowie. Teraz robią to sędziowie. Podczas debaty w Sejmie posłowie PiS tłumaczyli, dlaczego zmiany są potrzebne. To są dni polskiej wolności. To są dni, w których przywracamy sądy obywatelom, panie pośle Kropiwnicki. Kończymy z korporacjonizmem, kończymy z sędziokracją, przywracamy demokrację, przywracamy trójpodział władzy. Z kolei Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej uważa, że mamy do czynienia z upartyjnieniem ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ustawa wprowadza dyktatorskie standardy jedności władzy państwowej, które pan Jarosław Kaczyński tak słusznie w 1989 roku krytykował. Krajowa Rada Sądownictwa ma za zadanie stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W zarządach spółek publicznych w Polsce jest niespełna 15% kobiet, w radach nadzorczych 20%. I to nie zmienia się od kilku lat. Raport przygotowała m.in. Fundacja Liderek Biznesu. Dlaczego jest tak mało kobiet we władzach firm, tłumaczy Iwona Kozera z fundacji. Niestety głęboko są zakorzenione nadal stereotypy. Mężczyźni obawiają się proponowania kobietom udziału w zarządach, ponieważ obawiają się, jak kobiety będą godziły te role z ich innymi rolami społecznymi. Kobiety również obawiają się przyjmowania tych wyższych stanowisk, ale co ciekawe, ze względu na to, że obawiają się tego, jak będą postrzegane. Iwona Kozera dodaje, że w wielu krajach europejskich sytuacja wygląda podobnie jak w Polsce, ale tam podjęto działania, które mają to zmienić. Wprowadziły albo regulacje dążące do zwiększenia liczby kobiet w radach nadzorczych, albo wprowadziły pewne aspiracyjne cele. I to samo zrobiły duże międzynarodowe organizacje, korporacje, które wewnątrz firmy wspomagają udział kobiet na tych wyższych szczeblach zarządczych, bo widzą, że to przynosi konkretny efekt. Raport powstał na podstawie wywiadów z ponad setką osób z różnych firm. Badanie przeprowadzono w drugiej połowie ubiegłego roku. Kolejne 3 osoby aresztowała wieczorem brytyjska policja w związku z sobotnim zamachem terrorystycznym. To mężczyźni w wieku od 27 do 33 lat. Nie podano, jaki miałby być ich udział w ataku. Brytyjska policja potwierdziła natomiast, że z Tamizy wyłowiono ciało mężczyzny, ofiary sobotniego zamachu terrorystycznego. To 45-letni Francuz. Liczba zabitych przez 3 napastników wzrosła do 8 osób. Do wiadomości publicznej podawane są nazwiska kolejnych zabitych w sobotnim ataku w centrum Londynu. Ciało Xaviera Thomasa znaleziono w Tamizie, daleko na wschód od London Bridge. Furgonetka zrzuciła go z mostu. Przyjechał tu na weekend razem z dziewczyną. Z kolei kucharz Sebastian Belanger, również Francuz, oglądał finał Ligi Mistrzów. Wyszedł z pubu tuż przed atakiem. Zginął od noża. 21-letnia Australijka Sara Zelenak, pracująca jako opiekunka, to kolejne nazwisko na liście. W szpitalu jest teraz 29 ludzi, 10 w stanie krytycznym. A tymczasem media na wyspach pytają o działanie służb. Nie potwierdzono oficjalnie doniesienia. Sugerują, że jeden z napastników, który przybył na wyspy z Włoch, dostał się do kraju pomimo ostrzeżenia policji z Półwyspu Apenińskiego. Wcześniej służby udaremniły jego wyjazd do Syrii. Z kolei drugi napastnik wystąpił w brytyjskim filmie dokumentalnym o radykalnym islamie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na Bałtyku nad Zalewem Zegrzyńskim, w okolicach Krakowa, a także przy lotniskach w Świdwinie i Modlinie trwają ćwiczenia. Cywilni ratownicy wspólnie z wojskiem uczą się, jak zachować się w czasie ataku terrorystycznego. Scenariusz zakłada, że doszło do katastrofy samolotu pasażerskiego. Ratownik 12 za 2 minuty będzie lądował. Poszkodowanych było ponad 80 osób i wszystkim trzeba udzielić pierwszej pomocy i przekazać się do szpitali do karetek ugotowia. Także wymaga doskonalenia oczywiście dowodzenie, wspólne sztaby, wspólne systemy łączności, tak żeby jak najlepiej się rozumieć, żeby się szybko porozumiewać. Są to realne ćwiczenia i nawet strażacy mówią we własnym gronie, że im gorzej pójdą ćwiczenia, tym lepiej dla nas wszystkich, bo wtedy się po prostu uczymy. Możemy wyciągać pewne wnioski. Chodzi nam przede wszystkim o rozwój, o to, żeby jak najszybciej dotrzeć do poszkodowanych, udzielić im pomocy. O przebiegu ćwiczeń mówił Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. A w szkoleniu, które odbywa się co roku, bierze udział około 1000 osób z różnych formacji wojskowych i służb ratownictwa cywilnego. Do dyspozycji mają śmigłowce, jednostki wodne i inne specjalistyczne pojazdy. Wiadomości w skrócie na antenie Trójki o 6.30. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś pogodnie, tylko miejscami będzie się chmurzyć na krańcach północnych. Może przelotnie popadać. Wiatr słaby i umiarkowany na północy, lokalnie porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie ulegało niewielkim wahaniom z tendencją wzrostową, pisze pan synoptyk. Temperatura od 18 stopni w Koszalinie, 19 w Szczecinie, Trójmieście i Olsztynie, 20 w Łodzi, Toruniu i Suwałkach, 21 w Warszawie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie, 22 w Opolu, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie, do 23 w Przemyślu i we Wrocławiu, ale zdaje się, że też wszędzie jest tendencja wzrostowa. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria o wartości do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rattle that love and lose those chains. Rattle that love and lose those chains. z Davidem Gilmurem rozpoczęliśmy poranną audycję. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu. No i zapraszamy do trójki, do dziewiątej, w tej chwili 11 minut po szóstej. Dziś będzie tak troszkę odrobinkę z angielska, z brytyjska można nawet powiedzieć, ale domyślają się Państwo dlaczego. Elton John o poranku, jeszcze nie 20. Na razie 16. Umówmy się, że 16 po 6. Zapraszamy do Trójki. Mówiłem, że tak będzie troszkę z angielska, z brytyjska, to dlatego, że wybory w Wielkiej Brytanii to już dziś przedterminowe wybory i o tym mówić będziemy oczywiście w audycji porannej. Dariusz Rosiak jest na miejscu, połączymy się z nim, no i porozmawiamy i o dzisiejszym głosowaniu i o kampanii wyborczej. To po 7.35 zapraszamy Państwa bardzo serdecznie już teraz. A wcześniej po 6.35 o słońcu i kremach z filtrami, a to za sprawą kanadyjskiego przypadku, kiedy to dziecko poparzyło się, ale nie słońcem, a właśnie samym kremem. Ogólna zasada jest taka, że kremem powinniśmy się smarować co 2 godziny, bo trzeba brać pod uwagę, że jak jest lato, to pocimy się naprawdę na potęgę i to spływa. Jak się kąpiemy, to po 30-40 minutach w wodzie kremu już nie ma, więc na pewno trzeba go nakładać jeszcze raz i przede wszystkim zawsze stosujemy za małe ilości. Wakacje przed nami, ważne informacje praktyczne przydadzą się Państwu na pewno. Po 6.35 zapraszamy. A jeśli chodzi o słonko, to w sprawie słonka mamy jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Dlaczego? Dlatego, że słonko, a konkretnie promienie UV w tym słonku, pobudzają komórki barwnikowe skóry. Dlatego rozróżniłem słonko od promieni UV w tymże słonku, bo pieginie powstaną wtedy, kiedy siedzimy za szybą. No i doktor już zdradził całą tajemnicę. Tak, będzie chodziło o piegi. Kwadrans po 7, pytania z kosmosu, zapraszamy. Przed 7 jeszcze oczywiście urywki z kalendarza. Redaktor Wojciech Ziemiński, zapraszamy serdecznie. Przed dziewiątą archiwum trójkowej rozrywki. Dziś będzie wydanie specjalne. Zapraszamy Państwa serdecznie. 17,5 minuty po 6. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when baby I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near. In spite of a warning voice comes in the night, it repeats and shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats and it shouts in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. That I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin, and I love you, and under my skin. To Bono i Frank Sinatra. Pytają państwo i dobrze się państwo domyślają, dlaczego to specjalne wydanie archiwum trójkowej rozrywki. Wczoraj odszedł od nas Andrzej Zakrzewski, który przygotowywał przecież ten fragment naszej audycji i jemu będzie poświęcone to specjalne wydanie. Zapraszamy przed 9:00. W tej chwili 21 minut przed po 6:00. Zajrzyjmy do prasy. Łukasz Karusta. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaglądamy na pierwsze strony dzisiejszych gazet. Najpierw dziennik Gazeta Prawna, która na pierwszej stronie pisze 500+ dla emerytów. Przed kongresem programowym w PiS pojawia się coraz więcej pomysłów na to, czym kupić Polaków i jak powtórzyć sukces programu dodatków na dzieci. Tym razem politycy stawiają na seniorów. Kalkulacja jest prosta. Emeryci to grupa, której głos coraz bardziej liczy się w wyborach, a do tej pory nikt nie stworzył dla niej żadnej nośnej oferty. PiS w swoich zapowiedziach próbuje więc wyprzedzić opozycję. Każdemu emerytowi po 500 zł. To jeden z najnowszych pomysłów polityków rządzącej partii. 500 zł to na razie hasło, ale nawiązanie do najbardziej rozpoznawalnego programu rządu jest oczywiste. Wypłata dodatku nie byłaby jednak comiesięczna, ale coroczna. Na Nowogrodzkiej myślą, kiedy wdrożyć ten nowy program w życie. Tak pisze dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. A Rzeczpospolita pisze, z plastikiem na urlop, zabierając ze sobą w podróż niedrogą kartę bankową, oszczędzimy na wydatkach co najmniej kilka procent. Kolejny bank wprowadził do swojej oferty wielowalutową kartę płatniczą, którą można płacić w euro, funtach, dolarach i złotych. Karta wielowalutowa pozwala płacić za granicą bez kosztów przewalutowania. Zwykle można ją podłączyć do wybranego rachunku bankowego, na przykład w euro czy funtach, a po powrocie z wakacji znów przepiąć do złotowego. Brak prowizji za przewalutowanie przyniesie spore oszczędności. W niektórych bankach opłaty te sięgają 3-5%, a nawet więcej. Z plastikiem na urlop takie rady co do konta bankowego przynosi na pierwszej stronie Rzeczpospolita. Rzeczpospolita też na pierwszej stronie pisze polskie drogi na Ukrainie. O tym, że będą się remontowały drogi przy granicy z Polską, ukraińskie. Dużo łatwiej i szybciej będzie można dojechać między innymi do Lwowa. To też dobra informacja przed wakacjami. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie pisze, nie chcemy płacić na TV PiS. Dziś uszczelnianie abonamentu RTV. Polacy nie chcą daniny na rzecz telewizji narodowej. Około 1,5 miliona osób woli zrezygnować z kablówki czy platformy satelitarnej niż opłacać abonament RTV. 67% klientów płatnych telewizji chętnie zrezygnuje z Telewizji Polskiej w swoich pakietach, byle tylko nie płacić. To pierwsza strona Gazety Wyborczej i na pierwszej stronie czytamy też, Wielka Brytania wybiera parlament. To zresztą temat wspólny dla wszystkich dzisiejszych dzienników na pierwszych stronach. A, do wszystkich mediów. My też będziemy przecież do tego wracać. Oczywiście. Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie pisze, nowe ustalenia Gazety Polskiej w sprawie Smoleńska. Kopacz znów kłamie. Ewa Kopacz znowu manipuluje faktami. Tym razem oskarżyła ministra Antoniego Macierewicza o to, że mówił o 3 osobach, które miały przeżyć katastrofę z 10 kwietnia 2010 roku. Taka informacja była podana przez attaché wojskowego, mówi Telewizji Republika, Artur Wosztyl, pilot JAKA-40. To pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. I jeszcze Fakt i Super Express. Fakt pisze, handlarze śmiercią pokonali państwo. Dopalacze można kupić wszędzie, a nasze dzieci umierają po nich na ulicy. Raport Najwyższej Izby Kontroli szokuje. Państwo jest bezradne w walce z dealerami dopalaczy. Zabójcze prochy można kupić niemal na każdym rogu. Udowadnia to prowokacja Faktu. To właśnie Fakt na pierwszej stronie, a Super Express oprócz doniesień o gwiazdach i różnych ich ekscesach pisze 32 dni urlopu dla każdego. Nowy pomysł OPZZ. I tutaj w środku rozwinięcia tego pomysłu, wydłużenie urlopu z 26 do 32 dni przyniosłoby, twierdzą związkowcy, dużo dobrego. Pracownicy mieliby więcej czasu na życie intymne, byliby zdrowsi, mniej zestresowani i bardziej wydajni. Dzięki temu też poprawiłyby się relacje między pracownikami i pracodawcami, uważa Piotr Szumlewicz, ekspert i doradca OPZZ. 32 dni urlopu dla każdego. Uśmiechasz się. No, słowo urlop wywołuje pewien taki przyjemne uczucie. No i zawsze 32 to więcej niż 26. Zwłaszcza jak człowiek jest przed urlopem, a nie zaraz po. Łukasz Karusta przeglądał pierwsze strony gazet, no ale teraz musimy losować. A dzisiaj ty losujesz? A dzisiaj ja losuję chyba. Zapraszamy na słówko. No to ja losuję i spróbuję wykorzystać twój patent, czyli wszystkie literki. Naraz, wczoraj poszło bardzo dobrze. Tylko zawsze się boję, że wyciągnę 8. Nie, no to musisz tam paluszkami policzyć. Paluszkami policzę, to ja nie patrzę. Dobrze. 6. Dobrze, to jeszcze jedno. To ty czytaj, a ja jeszcze jedną. Jakie dobre literki. Dobre zbawy. Ojej, jakie... A, ale jest niepotrzebne jeszcze. No dobrze, ale teraz... Proszę jeszcze. Ojej. Ja. Jeśli uda nam się ułożyć dobre słowo, z tego to będzie wysoko punktowane, bo mamy tak, rzet, czyli rz z kropką. Mamy S, mamy R, mamy drugie R, mamy O, mamy A i mamy ukreskowane. Mhm. O z kreską. Wyzwanie. Tak. Już widzę, że dużo błędów ortograficznych można popełnić. Można popełnić kilka błędów, to prawda. Jest prowokujący zestaw. No ale dobrze, musimy coś z tego ułożyć. Teraz będę tak. Ja notuję. Z, S, R, drugie R, O, A i O z kreską. Za chwilę będą literki na stronie internetowej. Już widzisz skrabla? Siedmioliterowe słowo? Jakoś... Myślę, że już niektórzy słuchacze widzą. Tak? A ty widzisz? Nie. No. Okiem wyobraźni. Ale dzisiaj ja wierzę. Dobrze, to ty wierzysz. Nam wystarczy takie standardowe 30 kilka punktów. I trzymamy przewagę, bo mamy dość sporą przewagę. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Jest 6:30. Zapraszam na skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Do 13 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar dwóch zamachów w Teheranie. Według władz Iranu zamachowcy pochodzili z tego kraju i byli członkami tzw. państwa islamskiego. Poprzedni bilans mówił o 12 ofiarach. Ranne zostały 43 osoby. Ataki przeprowadzono w pobliżu parlamentu i mauzoleum Ajatollaha Chomeiniego. Według wywiadu trzeci udaremniono. Wszyscy napastnicy zginęli. Dziś wybory w Wielkiej Brytanii. Na zwycięstwo partii konserwatywnej z przewagą od 1 do 13% nad Partią Pracy wskazują najnowsze sondaże. Według większości z nich premier Theresa May może spodziewać się zachowania stanowiska i powiększenia samodzielnej większości torysów w Izbie Gmin, która teraz wynosi 17 mandatów. Kurs masażu, nauka języka migowego, warsztaty robotyki i nauka pierwszej pomocy to niektóre z kilkudziesięciu propozycji Małopolskiego Dnia Uczenia się. Od dziś do soboty bezpłatne zajęcia odbędą się w kilkudziesięciu miejscowościach, mówi Edyta Klimowska z Urzędu Pracy w Krakowie. Możemy się dowiedzieć, czy pracując ze zwierzętami można zrobić karierę. Można również wymasować sobie przyszłość. To są dnie otwarte Szkoły Policjalnej Integracyjnej Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie. Mamy również bardzo ciekawe zajęcia programowania i budowy robotów dla dzieci i rodzin. Też warsztaty dla nauczycieli? Tak, i programowanie w języku Balti, ale również warsztaty, w jaki sposób należy wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela. A plan tych warsztatów można znaleźć na stronie Urzędu Pracy w Krakowie. To był skrót wiadomości, kolejny serwis Trójki o 7. Dziś pogodnie, ale miejscami będzie się chmurzyć. Przelotnie może popadać na krańcach północnych. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, nawet porywisty. Temperatura od 18 stopni to w Koszalinie, 21 w Warszawie, Częstochowie, Tarnowie i Wałbrzychu, do 23 w Przemyślu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co jest najważniejsze we wspólnej podróży? Świadomość, że jest z tobą ktoś, do kogo masz pełne zaufanie. Kto zapewni ci bezpieczeństwo, komfort, poczucie pewności i tak jak ty, nie uznaje kompromisów. Volkswagen Polo. Teraz dostępny jak nigdy dotąd. W łatwym kredycie 50 na start. Polo. Zasługujesz na pewność. Szczegóły sprawdź w salonie. Volkswagen. Masz dość dłużników. Klient nie płaci na czas. A czy twój nowy partner biznesowy jest wiarygodny? W biznesie trzeba zadawać pytania. Sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG.pl. Stop dłużnikom. Teraz jeden raport za 0 zł na BIG.pl. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze sandbar dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart od 49 cali dodajemy za złotówkę soundbar warty nawet 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Szukasz wszechstronnego profesjonalisty, który sprawdzi się w twojej firmie? Oto niezawodny Mercedes Vito Furgon. Wyposażony m.in. w klimatyzację, radio z USB i Bluetooth i dwuosobowe siedzenie pasażera. Zatrudnij wszechstronnego Vito Furgon jeszcze dziś. Tylko teraz specjalny model dostępny od ręki już za 82 500 zł netto. Lepiej się pośpiesz, by nie zwerbowała go twoja konkurencja. Dowiedz się więcej w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie 7. 2-2 i 7. Trójka, ekranek małpa polskieradio.pl, a także 71335. Wczoraj tuż przed 9 rano, pod koniec waszej audycji, czy tam naszej porannej, zadzwonił jakiś bardzo zdeterminowany i bardzo ortodoksyjny słuchacz, fan popołudnia. I nam tutaj troszeczkę bardzo inputował, że jesteśmy na uprzywilejowanej pozycji. Dlatego wygrywamy w literki, w cyferki, w skrable. I co robimy teraz? Może założymy jakiś ortodoksyjny z kolei fan klub naszego poranka, typu Ultras Poranek, Ultras Świt Warszawa, Ultras Świt Trójka Warszawa, Ultras Świt Myśliwiecka, Burza, Uragan, no nie wiem. Fan klub Hooligans Myśliwiecka. O nie, Hooligans nie. To jeśli ja mogę coś się wtrącić, to w sprawie Hooligans to nie. Tak normalnie po prostu Ultras Ranek bardzo chętnie. Rzeczywiście nawet kilka osób już wcześniej się troszkę zapisało do klubu, którego jeszcze nie było, ale teraz możemy oficjalnie zainaugurować taką oto akcję. Bardzo panu dziękujemy. No i układamy słowo, a dzisiejsze literki mają potencjał, ale są wyzwaniem. Z, S, R, R, O, A i O z kreską. Róża na pewno, ale co dalej? And I'm late. when I talk. I open up my mouth, air comes rushing out. Nothing doing, not a never. How you like me now? Wouldn't it be mad? Wouldn't it be fine? Lazy, lucky lady, dancing, loving all the time. Some folks make decisions and some folks clean the streets. Now imagine what it feels like, imagine how it sounds. Imagine life is perfect and everything works out. No tears are falling from my eyes. Są, ale mamy czas jeszcze do 9 prawie, tak mniej więcej za kwadrans 9 będziemy podejmowali decyzję, a państwo proponują. Dzień dobry, mam propozycję róż, rzet i żabo do abo dołączyć. I mamy una potrójnej i to jest 31. Powodzenia. Dziękujemy bardzo. I to jest ta okolica, która nas interesuje. Punktowa oczywiście okolica, no bo tak 30, w tej chwili mamy 40 punktów przewagi nad audycją popołudniową plus 30. No to jest tak bezpiecznie. Słówko.polskieradio.pl. Proszę zajrzeć, zobaczyć jak wygląda plansza, punktacja i jak wyglądają nasze dzisiejsze literki. Zapraszamy do trójki. Za 20 minut siódma, my już zmierzamy do kolejnego tematu. Zrobiło się ciepło i wielu z nas marzy o urlopie. Pakując walizki na wyjazd warto pamiętać o kremie z filtrem, który ochroni nas przed szkodliwym działaniem słońca. Ale ostatnio pojawiła się informacja, że w Kanadzie 14-miesięczne dziecko zostało poparzone po użyciu kremu z bardzo wysokim filtrem. Jak się okazało, sprawcą nie było zbyt mocne słońce ani krem, tylko sam filtr. Czy to możliwe? Doktor Renata Dębowska z Centrum Naukowego badawczego dr Ireny Ellis uważa, że to mogła być reakcja alergiczna. Podejrzewam, że tu chodzi o reakcję na drażliwości na filtr użyty w kosmetykach. Takie reakcje mogą się zdarzyć, dlatego też zalecamy, szczególnie przy skórach wrażliwych, skórach dziecięcych, stworzenie takiego testu tolerancji na niewielkim fragmencie skór, żeby ocenić, czy skóra dobrze toleruje produkt z filtrem przeciwsłonecznym. Coś tam jest w tym kremie, ale co to jest? To jest jakiś proszek, który się wsypuje i zatrzymuje promienie słoneczne? To są pewne związki chemiczne, które posiadają specyficzne właściwości. Angelika Gumkowska z Centrum Nauki Kopernik. Jeśli chodzi o filtry UV, to mamy dwa typy substancji. To są filtry fizyczne, które odbijają promieniowanie ultrafioletowe od naszej skóry i są filtry chemiczne, które te promieniowanie absorbują i niwelują. Mamy tak szóstkę, dziesiątkę. Dziesiątkę, piętnastkę, dwudziestkę, trzydziestkę, pięćdziesiątkę. Farmaceutka z jednej z warszawskich aptek. Dostępne są teraz filtry przeciwsłoneczne od 6 do 50. Ja to przeważnie piętnastki, bo tak im więcej, to tym mniej się opalam. Już jak jestem czerwona, to używam jakieś pięćdziesiątki wtedy. Na pewno jak na ramiona, na te takie partie najbardziej wystawione na słońce, no to jednak pomaga. SPF to jest skrót od nazwy angielskiej Sun Protection Factor, czyli współczynnik ochrony przeciwsłonecznej. 30 oznacza, że blokujemy dostęp światła do skóry ponad 95%. SPF 50 to znaczy, że praktycznie 99% światła nie dochodzi do żywych komórek naskórka. Filtry mają dosyć specyficzną budowę. Zawierają tak zwane na przykład wiązania podwójne między cząsteczkami, które absorbują promieniowanie ultrafioletowe i jest ono rozpraszane w postaci drgań cząsteczki. Jest to dosyć taki fizyczno-chemiczny proces. Z takich bardziej przyjaźniejszych dla nas jest na przykład tlenek tytanu i tlenek cynku. To są filtry fizyczne, które odbijają promieniowanie ultrafioletowe. Tlenek tytanu na przykład jest używany w bardzo dużej ilości pudr i cieni, i kosmetyków kolorowych dla kobiet. I on kompletnie nie przepuszcza. On odbija promieniowanie ultrafioletowe. To też jest ważne, że nie istnieje filtr, który w 100% wytłumi nam promieniowanie ultrafioletowe. Więc jeżeli jest na kremie napisane 100% ochrona, jest to wierutna bzdura. W ostatnim czasie jest duża moda też na naturalne kosmetyki. Czy są jakieś naturalne substancje, które mogą być filtrem przeciwsłonecznym? Oleje, które możemy sobie kupić w drogeriach, nie zawierają one żadnych dodatków ani środków konserwujących. Joanna Hyl zajmuje się naturalnymi kosmetykami. Jak na przykład olej z kiełków pszenicy, taki bardzo wysoki filtr będzie miał olej z pestek malin. A jaki on ma filtr? Między 28 a do 50. Roślina oczywiście wyhodowana w warunkach polskich będzie miała zupełnie inny skład niż wyhodowana we Włoszech czy Francji. Pewną ochronę przeciwsłoneczną, ale to jest raczej działanie wspomagające filtry niż typowa ochrona przeciwsłoneczna. Na przykład jak witamina C, witamina E czy masło shea, które daje ochronę rzędu 2-3, ale na pewno poniżej 10. Jeżeli używamy ich tak, jak powinniśmy ich używać, to one będą nas chronić. Co to znaczy? Przede wszystkim trzeba sprawdzić datę ważności kremu. Filtry niestety mają to do siebie, że są to substancje niestabilne i one już od momentu zmieszania ich z kremami zaczynają się rozpadać. Krem, który kupujemy w sklepie czy w aptece, już powiedzmy jest pół roku po dacie produkcji, a filtry mają rok do półtorej, dwóch maksymalnie ważności. One oczywiście tam wtedy są, tylko już są mniejsze niż w wersji początkowej. Jeżeli już mamy krem z poprzednich wakacji, to on już na pewno nie będzie sensownie działał, więc to można wyrzucić i kupić nowy od razu, bo sobie można tylko krzywdę zrobić. A do tego, kupując krem do opalania, powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy na opakowaniu jest informacja o obecności protektorów przeciwpromieniowaniu UVA i UVB. Powinny być oba. Proszę o tym pamiętać. Jeszcze przestrzegamy i przypominamy wraz z Izabelą Woźniak przed nadmiernym opalaniem. To naprawdę nie jest zdrowe. Call up, call up, be right, that lady in prayer. No proszę, jeszcze Queen nam się przytrafiło po ranku. Dzień dobry, panie słuchaczu. Miałem taką potrzebę serdeczną. Nie idźmy w kibicowanie w stylu ultra, bo to zaczyna się najpierw od obraźliwych przyśpiewek, później zabierają sobie koszulki na mieście, później wybuchają bójki i zamieszki. Jakby to wyglądało, jakby słuchacze trójki, prawda, w tramwaju czy w metrze, albo w pracy, jeden drugiego pytał, a ty jesteś za południem czy za przedpołudniem i w razie czego jakby doszło do jakichś tam szarpaniny. No bez sensu, bez sensu. Gdyby słuchacze trójki zaczęli bić się w Warszawie na Myśliwskiej, dwa obozy wrzeszcząc, paląc racę i odbierając sobie przedmioty. Nie idźmy w to stronę, nie idźmy, bo nie mogę sobie tego wyobrazić, to straszne. Dobrze, zgadzam się z panem w całej rozciągłości. Nie idziemy tą drogą. Ultras zamykamy klub. No, działał całe 10 minut. Bardzo dziękujemy. A tak, takie mam też troszkę wrażenie, że część z państwa i porankowi, i po południu też kibicuje, bo widzę, że i przysłają państwo propozycje i do poranka, i do popołudnia. Bardzo dobrze, bo liczą się skrable i dobra zabawa, parafrazując hasło. No dobrze, ale układamy dziś słowo o poranku. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, can't you see? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Better run, run, run. 7 trójek i teraz zdaje się będę musiał szybko notować. Chciałbym zaproponować układ liter, żeby wykorzystać chyba wszystkie amebozie i dokładamy od dołu ero, z tego robią się róże i mamy jeszcze w amebozie BA i dodajemy S i jest wszystko. Bardzo dziękuję, ale to sobie muszę jeszcze na spokojnie rozpisać, bo coś mi gdzieś umknęło gdzieś. Urywki z kalendarza. Gdzie ja miałem to ero do... A, tutaj, dobrze. Ale teraz pan redaktor Wojciech Zimiński. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Najpierw jak zwykle informacja z naszego działu kadr. W 979 roku Ludwik V Gnuśny został koronowany na króla zachodnich Franków. Nie był do końca usatysfakcjonowany, gdyż pragnął zostać królem Franków Szwajcarskich. Przy okazji tej informacji mogą państwo podziwiać najklasyczniejszy przykład tak zwanego suchara. W roku 1042 niestety odszedł król Danii i Anglii Hardekanut. Nasz dział podróży służbowych przypomina, że 8 czerwca 793 roku odbył się pierwszy odnotowany najazd Wikingów na ziemię brytyjską. Brak informacji na temat liczebności i składu delegacji. W 1946 roku w Londynie odbyła się parada zwycięstwa wojsk alianckich. W ramach podzięki żołnierze polskich sił zbrojnych na zachodzie nie zostali dopuszczeni do udziału w defiladzie. Fakt ten nie jest zaskakujący, gdyż od lat wiadomo, że Wielka Brytania bije się do ostatniego żołnierza sojuszniczego. 8 czerwca 1949 roku ukazała się powieść George'a Orwella Rok 1984. Roków był zagadkowy, gdyż minął, a gdzieniegdzie trwa. Obchodzimy dziś Dzień Cyrku Bez Zwierząt. Jak wygląda ów cyrk? Panie poznaje się po tym, że twarze wyglądają jak kiść bananów rzucona na skrzynkę kalafiorów. Panowie zaś mają na sobie przemysłową ilość rozmaitych smarów i przy nich katastrofa platformy wiertniczej w Zatoce Meksykańskiej jest igraszką bez większego znaczenia. Powstaje też grupa specjalistów od opisów tego świata, prowadzących rankingi i działy ocen. Piszą o dramacie obywatelki, której mało rozgarnięty partner pożar szminkę, wywiadzie młodzieńca o umysłowości gwoździka tapicerskiego, romansie tancerki z kafarem, który brała przez pół roku za zamożnego wokalistę. Gdy im rzucić piłkę, to nie złapią. Bo co można złapać w paluszki poklejane różowymi tipsami czy naoliwione buraczane łapy troglodyty? Jak nazywamy występujących w tym cyrku? Celebryci. Bardzo dziękujemy. Wojciech Zimiński. Do usłyszenia za tydzień, drogi panie redaktorze. Jeśli chodzi o filtry przeciw słońcu, to pani Ania napisała, ja w tym roku na wakacje na Islandię, to chyba krem niepotrzebny. Widzę, że w Reykjaviku w tej chwili 5 stopni i deszcze, prędzej gruby sweter niż filtry przeciwsłoneczne. Ale zawsze warto mieć, droga pani Anno. 2273, gdyby pan powtórzył, bo ja nie zanotowałem. Chciałbym zaproponować układ liter, żeby wykorzystać chyba wszystkie amebozie i dokładamy od dołu ero, z tego robią się róże i mamy jeszcze w amebozie BA i dodajemy S i jest wszystko. Dobrze, to już jestem coraz bliżej, dziękuję bardzo. Tu trójka za 5 minut będzie 7. I'm